الله أكبر الله أكبر. إذا خرج الرجل من بيته, جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے, فقال, اور یہ الفاظ بول دیتا ہے, بسم اللہ, توکلت علی اللہ, ولا حول ولا قوة الا باللہ, میں اللہ کے نام کے ساتھ گھر سے نکلتا ہوں, میں اپنے اس رب پہ توکل کرتا ہوں اور اسی کی طاقتیں ہیں, میری کوئی طاقت نہیں ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے کیا کہا جاتا ہے؟ قد ہدیت وکفیت ووقیت, میرے بندے تم ہدایت یافتہ بن گئے ہو, تمہیں ہدایت یافتہ لوگوں کے صف میں شامل کر دیا گیا ہے. وکفیت, اور تجھے اللہ رب العزت کافی ہو گئے. ووقیت, اور تجھے شیطان کے شکنجے سے بچا لیا گیا ہے. فتنح عنہ الشیطان, وہ شیطان جو اس کے وسوسہ ڈالنے کے لیے اس کے ساتھ ہوتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے, اور دوسرا شیطان آ کے کہتا ہے, کیف لک برجل قد ہدی وکفی ووقی, یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس شخص کے ساتھ تمہیں اب کیا غرض رہی ہے؟ یہ تو ہدایت یافتہ ہو گیا, اس کے تو اللہ کافی ہو گئے, اور اس کو تو تیرے وسوسے سے بچا لیا گیا ہے.